illa an yakuna ngare ko dafa nek wala illa an takuna ben lañ mahal jaddi andak mam gorma waxtun bokku mu jigen shaqiqat mu di ab kharit wala ha ta ñel ko taxu mbokku mu gor li abi ñel walu bay aw waxtun wala mbokku mu jigen li abi ñel walu bay aw akhun wala mbokku mu gor waxtun ak mbokku mu jigen li abi ñel walu bay fa ta akhu ko ndey jël ni soha genn walam ga mi ma ca la nga xamne hasala amna moy dajana wa tusallimu tamuy jebal ma la nga xamne baqiy desna ilayhim jëm ci ñoom da wax ni nak ka bokku ñu ba ndey ak bay bu fekke day jigen mam goor ne ko damay xebbo yow kat tan wax ne mom momé bokku ñu ba ndey ak bay man na wañi walé kum bokkal ci walu bay koku mom neena su wañi walé ku bokku ci walu bay ba xebbo mam ba nopi na set lam yoré mom bokku mu jigen ma su yéme ci genn walu mu téyé ko ndax xam nga ne mom bu done mom dong genn walay done waye lam yor nak ci bam bolé walam ak walu ka wañi walé ci walu bay su nekké ëpp na genn walu dum ëpp genn walu nako jox ko ké mu wañi walé won ci walu bay bu dé kenno bu dé lopp kenn bu len délo déss wa sax ta fekk ñom ña wañi walé won ci walu bay ñu nek ay goor ak jigen dañ koy xéddo goor ñaa jigen ben jot na ci andi nak ay benn masala bu jëk bi moy mbokum jigen mbokku neegu ndek bay ta na rasidonté ak mam da fay nek ak men mbokku bu goor ci walu bay dal di koy wañi walé kon xam nga ne alal ji juroomi sam lay doon mam bu goor tegg ñaar mbokku bu goor ci walu bay mañ wañi walé tegg ñaar mbokum jigen mi ndey ak bay te ciusan ci don gi tegg ben su ko defé nak ku jigen ki ndey ak bay su wagne benam ak ñaar ye nga xamne mom la ka wagne walé ci walu bay teggi kon ñett moy nek ci loxom ñu ngi wax ne ko nak legi da ngay jël rek genn walu alal ji la def nga delo ko ki nga wagne walé ci walu bay xam nga dagam juroomi sam la nak tay bu fekkone juroomi julli la da ngay japp ne kon ci bokku ñew bi ndey ak bay ñett jooni ngi ci loxom maam ñaar jooni la yobbu ñu ko wax ne ko ñett jooni yi mom ngay jël ñaar jooni juroomi témer nga delo ko ki nga wañi walé won ci walu bay tax bo doon yow dong genn walu ngay doon té genn walu juroomi jooni moy ñaar jooni juroomi témer bi ci top nak moy awxtun li abin ku jigen ki bokku neegu ndey ak bay tan rasé doon té ak maam dafa wañi walé mbokku mu jigen ci walu bay su boba samia ñent lay doon mam goor tegg ñaar ki bokk mom day bay tay jigen tegg ben ki bokk mom ki bokk neew bi bay rek tay wañi walé ko to mu jigen momit tegg ben su boba nak ki bokk neew bi day bay day jekki jekki nangu ben sam be nga xamne mom la kofete ci walu bay tay jigen teggi won dalikoy bolé mu ñaari sam bu yam ci genn walu alal kessayam ci nga xamne kon bu dello dara ko ke mo wañi walé ndax bu teye ñaari sam yi day yam kep ci genn walu alal ji te bu don don nit lolay don bi ci bu jël ak moy ki bokku neew bi ndek bay tay jigen da wañi walé ñaar ci walu bay wañi walé na ku goor wañi walé na ku jigen lol nak boko setlo ak mom ci bopam ak mam bu goor boy sétalé sami alal ji juroom benni sam lay doon mam goor tegg ñaar ku goor ka ñu walé ci walu bay tegg ñaar jigen ci ciusan ci doon gi bokk neew bi ndek bay tegg ben ka ma ñu walé itam ci walu bay tamu jigen tegg ben su mam goor démé ci bokk neew bi ndek bay tay jigen day melni ñeenti sam mi ngi ci loxom ndax teggi won na ben te ku goor kému wañi walé won ci walu bay teggi won na ñaar ku jigen ka wañi walé itam teggi won na ben kon bo setlo ben ak ñett ñoy ñent lay doon xamne tay bo al ji doon juroom ben juni sa bu nek ab juni kon fi mu nek ni da la tey ci loxo mo mbokk mu jigen ci ndek bay ñent juni dañ ko wax ne ko nak da ngay xel bo doon yow dong wara fa genn wal nga ci tey genn wal gi nak la dess nga joxale ko ñoom ñaar ñi nga wañi walé ñu xeddo ko goor ñaar jigen ben su boba kon ñent julli nek ci loxom day jël ñett julli ya dal nek xaju alal ji ben julli ba nak mu jox ko ñaar ñoo mo ñewale te kedi goor kedi jigen ñu seddo ko goor ñaar jigen ben wala yu ba deful dogal ñu akhawati ñen bokku jigen ya ba xal jaddi and ak mam goor illa fil gharra in rajim salam gharra wahdaha mom rek wa sanadkurha te xassat nan ko tuddu bahdaha sa ci gannaaw li neena mam goor bu tassé ak mbokk yu jigen yi dañuy faral di seddo rek waye ken du wutal mbokk yu jigen ya ben ciir buñuy jago numay nak boy jang men masal muñu tuddé masal mu gharra da nga gis mbokk yu jigen ma ñu wutal ko fop ciir waye fofé kat dañ ko léral ci kanam wutal nañ ko fa ak ciir waye dañu mujj rek delu ci seddo wa yaris dana don al mawla ka xewli ngor al a'la ka gëna kawé itan faradan dem wetna jami'al mali boyum alal ja kana mo xamne kana rajulan di gor ay mur ak wala muy jigen neena ka nga xamne mo gore lon jambi nga xamne mom kristef ga bu fekke ne mom rek fi nek ci ko wara don ken ko wara don neku fi kon lepp lay jël mo xam gor la mo xam jigen la la koke bu jiris baye lepp lay jël fa en garantie am nek na ma ho and ak mom ahlu sahmi ñu ep ciir kan kon mu nek li mola di ñeel ka xewli ngoro na la nga xamni da xey dess na bax da ahli shihami ci gannaaw ñun ciir ya su nekene yow ya gore lon ki gene aduna tay xal ya mu kristé ko waye nak te xey baye ñu wara don te wara am ciir ki baye fi soxna bam baye fi dombu jigen bam baye fi yaay ba ma mu jigen kon ngay baye borom ciir yu gene seen ciir na def rek mom ngay mom yow nga xam ya gore lon mom kristé ko ñu def rek yakuma parce que fekk yi dara do am dara ne ki kan gore lon bay la dom bu gor ba seut bu gor ba bay ba mam ju gor ba kenn ko wara don ci askan ci wara jaxal su baba yow mi nga xam ya gore lon do am da tax desul dara dara wala yari su don al mawla ka xewli ngor al hasaba ci and ak way asabal ni mi ngi non sax way asabal ni moy ñi mëna jaxal fekke ne ñoo ñu am nañu ba kenn am na ci rek kon mom gore lon momul kristef ga du am dara dara ndax desul dara dara wa hum mom nak haqu mo gëna yeyo min zawil arham ci worom jege ñalay ndey ya allasi ni nga xamne la sahmu di tuk ci lehum di len ñal fi kitab la ciir yalla bi hazate na wajalate maga teew lu neena mom mi gore lon mom kristef ga bu fi nekke ñafeetu ci walu yaay nga xamne l'islam waxal len ciir ñafeetu ci walu yaay mom te l'islam waxal len ciir moy rek bok ci walu yaay bok ci walu yaay dong ñom la islam waxal ciir ñoñu mom buñ fi nekké dañ jël seen ciir bu déssé momi goré lon jël déss wa wayé nak ko xam islam waxal ko ben ciir lu mu jégé jégé koku melni ni jaayam ak ñi nga xam ñepp ci walu yaay ta duñ don suñ fi nekké ki nga xam ni mo goré lon ka goré lon moy jël alal ji wayé ñom duñ am dara wala yarisu don min sayyid arhami ci worom jégé ñalé ndey illa man dara ko xam ni la ho ñël nako sahmun ab ciir fi kitabillahi ciir yalla bi ena walu ndey mom islam da ko fonkut nit ñew ci alquran rek su borom tuddu ci seen doono ta muy bok ci walu yaay rek ñom dong ñoo ci doon way wayen ka nga jilu ñu resu kalaalatu ay ba atun jojje neenañ dañ ci jibul doono bok ci walu yaay fofu rek mo ci ñew wala yarisu tu donu an nisaa'u jigeen ña min wala ay ci kristef illa ma ndare la nga xamne ka taqna gorel nañu ko aw jarho wala ñoddi ko man ka nga xamne ah taqna gorel nañu ilahi na jëm ci ñoom bi yu la def ci ak juru aw hitqin wala gorel manam jigen mom lam gorel mom ci bopam la mëna don mbamu gorel koko jur mbamu gorel koko gorelat ak ay lool rek la jigen mëna don waye te yow gor nga bu amon ko bokal nek bay bu jigen sa bay genn aduna wala sa yaay yow kep yaay doon kiliftef ga waye mom moy jigen mom do doon ki go kiliftef jigen mom day gorel bopam mbamu gorel ko ko gorelat mbamu gorel ko ko am dom jur kon dañu bëgg wax ne fa iza a'taqatil mar'atu al amata wa hiya hamilun fa wala al amati wal janin lil mar'ati su jigen gorele ak jaawum bu jigen ta fek jaawum bu jigenam bobé ëmbu kon day momum kliftéfu jaam bu jigen ba momum kliftéfu lolé jaam bu jigen ba ëmbon té bop waye gis nga lam ci tek wa ma waladat ba'd al-hitqi fa inna wala'ahu limawali abihi ay allazina a'taqu abahu falaw in qarda mawali al-abi lakana al-haqqu li baytil mal wa iza tamaha dem dajana man ko xam la ho ñel lako saamun cieur ma'lum budi buñ xam fi kitabillahi tereb yalla ba wa kana ta nek talika lolé ak fere yepp dal mal ci alal ja udukhila kon dugalef xalihim ci ñom kulihim kep ci ñom ad dararu lor ja wa qasimat tasadalef al faridatu masalama ala mablagh shihamihim ci kep seen cieur ana buñ ne ke warna amle te boko deset bo joxe ke jox ki am ci ko amut ba am ku mankile su baba kon dañ koy sompe rek ba kenn ku ne am la nga war am ci trouwa te do ko am deug deug ci jëm ja ni mel na rek ku faatu bayyi jeukeram ak mbokam mu jigenam mu mbokal nday ak bayyi dama ko nak bayyi fa yaayam angol boko de set jeukam bi nga tuddu da war am genn wal mbok mu jigenam mbok mum nday ak bayit genn wal war am nga xamne kon alal mom boko defé ñaari xaj ku ne tegg ben day jeex tak ta xam nga ne yaay warna am fofu sulus ak ñettel bo defé ñett xaj mu tegg ben ndax dom amut seul amut nu mat ñaari bok amut ben bok fi nek kon masala ni boko do set ci misal juroom ben moy don ci sanam ndax yaay day bëgg nga def ñett mu tegg ben jëkkeur ak bokku mu jigen bëgg nga def ñaar kenn ku ne tegg ben te 2 ak 3 dañoo safano da ngay jël kenn ki multiply ci kenn ki donc 2 bu doone 6 nak gis nga ne bo joxe jëkkeur ñett muy genn wal jox bokku mu jigen ñett muy genn wal du dess dara yaay du am dara batay bo joxe kenn ci ñoom ñaar genn wal jëk jox yaay ak ciéram muy sulus te muy 2 ndax 2 muy sulusu ana moy ciéru 6 kon bo joxon kenn ci ñoom ñaar ñett muy genn wal nga jox yaay ñaar muy ab sulusam ben képpay dess nga xamne kon ka ci dess mom du am genn wal do mel nonu dañ koy sompé moy dañuy sét kenn ku ne ñaar sam la wara téggi ñu sam ala ji ba mat sam yu tol nona xam nga nak yaay da wara teggi ñaari sam mbokk mu jigen ak jëkkeur kenn ko wara teggi ñetti sam ko lol boko bolé juroom ñetti sam lay doon kon ala ji ciosan juroom benn sam lon waye dang koy somp moy da nga ci doli ñaari sam ala jëpp ngay taf rek def ko juroom ñetti sam su ko defé jëkkeur teggi ñetti sam mu nuru genn wal mbokk mu jigen day ak bay teggi ñetti sam mu nuru genn wal yaay tek ñaari sam mu nuru genn wal wala mo tuddu sompo da nga jang ci téré matnu rahbiya masala yi nga xamne ñokoy def ak nañu koy defé insha allah wala yu'alu deful sompal dil ukhti ñel bokk mu jigen ba xal jaddi and ak mam goor illa fil gharra indara ci masalam gharra wahdaha mom rek neena mam goor bu tassé bokk mu jigen lamuy nangu rek moy seddonté ak mom waye duy nangu jox mbokk bu jigen ak ciir mu and ak mam am ciir ni mom lumay nak ci melni masala mi rek ta xam nga mam goor bu tassé mbokk bu jigen mom buñ seddo mam da koy ñaar ci lé kon nak mam fofu lay ëppalé ji bu doon jël sulus waye nak masala mi mom dess na fa sompal mbokk bu jigen muy lo xamni dafa gar rek waye bokk té sax dañu sompal mbokk mu jigen ma ba melni lé mo ëpp ci rew waye du té rek seddo lañu déllu day mujj rek seddo ma mu gor ci sax ko sompal ba agal ba melni jël na ci rew waye du mujj ci nona dañu mujj rek mo ma mu gor ñu seddo bolé walu ma mu gor ak mbokk mu jigen ñu seddo lepp gor ñu jigen ben masala ma ngi ni wahiya mom imraatun jigen la tarakat joj bayina zawjaha jeukeram wa ummaha ak ndayam waxtaha ak mbokk mu jigéenam li aboy ne ñeel ñaari waajur aw li abin wala ñeel walu baay wa jaddaha ak maamu mu góor kon fa li soo ji ñeel na jëkkër ja ak nis fu genn wàll wali umi ñeel na nday ak tulus tulus wali jaddi ñeel na maamu góor ak sudus sudus falamma varaxa ba jeexee almaalu alal ja waxi la sompaleef na li uxti ñeel mbokk mu jigéen ma bindis fi ca genn wàll ga talaasat ñett suma jëmi ha top booleef ilay haajam ci moom sax bu jëddi ci rug maamu góor ma masal mi nee na jigéenu faatu bàyyi jëkkëram ak yaayam ak bokk mu jigéen moo xam ne bu la neexee nañoo bokk ndey ak bàyyi bu la neexee ñoo bokk bàyyi ndax du tax moom cër ba soppi ko nga boole ci maamu góor nag su masale mi demee nii jëkkër day am genn wàll kon say boo def alal ji juróom benn xaaj li war juróom benn xaaj nga def ko ko mooy maamu góor ak juróom benn lay teggi moo tax sudus kon ngay def siis muy cosaanu masala bi ko si jëkkër teggi ñett muy genn wàll yaay teggi ñaar muy ceer muy sulus maamu góor teggi benn muy sudus alal ji jeex tàkk nag ndax xam nga boo génne juróom benn la boo génne ñett dellu génnewaat ñaar dellu génnewaat benn day jeex te mbokk bi jigéen bi daa war a am ci foofu te genn wàll war a am kon li nga defoon juróom benn saam alal ji mu yokkuwut waaye da nga koy booliwaat tas ko ba def ko juróom ñeenti saam waaw ndax nga mbokk bi jigéen moo jëkkër ñoo war a tolloo genn wàll kon alal ji moom lam def lam doonoon dara yokkuwut ci waaye da ngay tas nag saam ya moom ba mu doon juróom ñeent te bàyyi juróom benn yi su defee na ba noppi nag maamu góor ne ah kon kat ndegam yoon may na ma ma seddoon teeg mbokk mi jigéen bi gannaaw bi ngeen ko sompalee ba mu am ni sif kon man léegi bàyyi naa saaf sudus daay seddoon teeg moom su boobaa nag boo boolee benn bi ma am teggi woon muy sudus ak ñett ñi nga xam ne mooy ñetti mbokk mi jigéen bi xam nga ñeent lay doon te ñoom dañoo war a seddoo góor ñaa jigéen benn kon xam nga bu kee teggee ñaar kee teg benn faaw lay des benn day damm loolu nag bu fekkoon da ngay séddalee ci machine rek moom wala ci estiloo ci ni ñu baaxoo defi calcul ci ni trois bi jàngale moom da ngay boole rek ñeenti saam yépp divisé ko trois bokk divisé trois la génn rek mooy cëru mbokk mi jigéen ñaari cër ya maanaam loolee génn boo ko multiplié de muy am ñaar muy ñaari cëb la génn mu daal doon wàllu maamu góor waaw fekkoon ne moom da ngay séddale rek noonu moom ci machine rek wala ci estiloo calcul rek noonu doo ci sonn da ngay daal di boole rek benn cër ba maamu góor am ak ñetti cër ya mbokk mi jigéen am divisé ko trois bu ko divisé trois rek benn ba la mbokk mi jigéen am ñaar ña maam ji góor moom ko waaye nag bu dee ñoom ñi nga xam ne daan def ay saam nag moom moom lay wax naa fa yokku sa mu def na séddale jëmmi fi zalika mboolem loolee bay na xumaa ci seen diggante xala sulusi ci kaw ceer ba la xaa ñeel mbokk mi jigéen ma wattulu sëñ ak ñaari ceer ya la xoo ñeel maamu góor ma fa tablu ko tamuy mat mooy tamuy jot moom masala mi sabxatan juróom ñaar wa ishiin ak ñaar fukk sahman ci ay cër yene bu doon ci ñoom ni ñuy séddalee moom faaw masala mi dema dem ba ci wen set la koy waral mooy ndegam bàmb góor ak mbokk bi jigéen mënu ñoo séddoo ñeent yi yor day wax masala bu damee da ngay xool ña war a teggi cër ya luñ defanteeg cër yi war a teggi dañu xool nag kon ñu war a teggi cër yi ñett lañ ndax xam nga maamu góor da nga koy jàppe ñaar ndax ñaari saam lay teggi ak mbokk bi jigéen kon ñett lañ saam yi ñu teggi moom ñeent la muy kaat dañu jàpp ne foofu dafa def tabayun ñett ak kaat dañoo def tabayun trois ak kaat su boobaa da ngay jël li mu bopp yi muy trois nga multiplié ko ci cosaanal masala ma ca nam sompoo waaw xam nga cosaanal masala mi juróom benn la woon waaye somp gi daa tax mu demal neuf da ngay jël trois nag léegi multiplié ko ci masala ñi ak nam sompoo mu daal lay jox trois fois neuf muy 27 loolu moo ko indi ci 27 3 × 9 27 nga ne waaw loo xam daa nekk juróom ñeent léegi mu soppiku ñaar fukk juróom ñaar lu may xàmmee tee kenn ku ne lu ci wàllam ñu ne da ngay xool kenn ku ne lam amoon ci neuf nga multiplié ko ci trois lu waay amoon ci neuf rek da ngay xool li nga multiplié masala bi te mooy trois rek lu waay amoon ci neuf rek multiplié ko ci trois su ko tee nga ne jëkkër yi amoon nga ci yow ca neuf yi amoon nga ca trois nga waxal ko trois fa trois neuf kon jàpp ne kon jëkkër moom léegi neuf la mooy wàllam nga ne yaa yow de amoon nga ci deux ci juróom ñeent ya nga waxal ko deux fa trois muy six kon léegi yaay moom six lay am léegi. nga ne mamu goor dal ku set yak bokku jigen mi yeen ñent mo nekkon seen loxo ndax da nga jëlun ben ke ñu sa bokku ñet nga ne man bayina damay seddo mom ko ñu waxal leen 4-3 muy 12 xam nga bu doon 12 nak da na yobbe seddo ci goor ñaa jigen ben ngay dal jox ñent yi bokku jigen jox juroom ñet yi mamu goor lolay wax na xala suñu ci laha manam 12 ci bokku rek bo jëlé cier ba muy 4 mom la bokku jigen may mom ñaari cier yi 12 te moy 8 ya akay lol la mamu goor mari mom lolou djublu ci xala suñu ci laha wa suñu sayni la ay nak mom masala mom bu fatani mom bo doon calculer rek da yomb lolou mom ngay dali bolé ñent cier yi rek divise ko 3 rek mom la genn rek mom la bokku bu jigen am da ngay def mamu goor mom ko babu jumalin li buntu ay mbolo la min al fara'id ci ay farata wa sunan ak ay sunna al wajibati da war fi di yedi aji war way dañ ci jullu al wajibati yedi ñu feddali war ra'id ak xeymenteef ñen ñi dañu aadawo buñu demé ba ci mujju téré ba ñu andi benn buntu bo xamné dañ cey gattal dañ wess won lepp benn yoon mom nak mu def nonu momit dalne li buntu ay mbolo la ci ay farata yi mo wax andi ko waxat ak ay sunna yi mo wax andi ko waxat le mu ne war ra'ib nak def ko jamfu danaka jeru ku ne ndax yoonu mali mom nenañ ben rahibatul am te moy ñaar rakay fajar al wudu njapp li salati ñeul julli faridatun faratala faridatun ena japp ngir julli ba leneen lo xamne dafa laaj njapp njapp mom faratala wa huwa mom mushtaqun min kharila min al wada'ati ci al wada'a bi fi atta ena mom nak ciosal bat bi ngi bayiko ci al wada'ati bi fi atta ndax japp day taxa taru ci biti bi xam nga ko taru ci bir bi nak moy yalla faral la say bakara ka nga cey amé ilal madmadata ndarigal xandiku wa istinshaakh ak saraxandiku wa masal uduleni ak masa ñaar nopp ñe min ko ci japp fa inna dalika nak lolé sunnatun sunnala bi ne japp farata la da na ne kon lepp day farata mo ne amna ay sunna kat la xaw day war nak moy te ca genn rek galaxandiku ak saraxandiku ak masa noppi ni sunna la melne kon amul yenen sunna mba amul yenen tuddu ay ngeneel mba yu mel non waye dagam jang ko fenen ak fenen rek lola ci wañu dara wasiwaku soccu mustahabu nuñu sopp la bu raghabun te luñu xemem lola fi ci mom soccu dañ ko tamu lol la ci gën nak moy bala nga tabale japp ngay jël bant soccu nga wax ne ko tour tour tabale japp tew nak bo baye bay japp nga soccu sa baram itam baxna wal mashu masa hal qufayni ñaari bot rukhsatun ak yolomal la wa takhfifun te ak wayfal la bo de japp raay ci ko bot yi nga sol rek te baña sunni bot ye dira xastank ya yeso nañ buntum ak japp dal la ak yombal la gu yoon maye wax nañu sart ya yep wal khuslu ci ngaay min al janaba ci janaba wa damil haydi ak dereti burak wa nifasi ak dereti wasin faridatun faratala sangu farata munte ñak farata la la koy sawab nak moy amé janaba ba jigen ju dereti beregam jeex ba jigen ju dereti wasinam jeex bokkum ci koy waral nak ab jur bu faatu te ñu war ko sang bal ñu ko jébal boroma waxu sunu jumuhati ci ngaal aljuma sunnatu sunna ci ngaal aljuma lu ñu fonk la sunna la waxu sunu hidayni ci ngaal yaari hidi mustahab lu ñu sopp la ci ngaal ko rek te baski lay wax mom lu ñu sopp la way xuslu ca ngaay halaman war ka nga xam ne aslama tuub na faridatun farata la li ànd xoo ngir naka moom junubun aji ame janaaba la ku tuub dugg ci lislaam dañ koy sant mu sangu farata ci kaw nag mu jàpp ne mas naa ame janaaba de bu ko wóore ne mas ame janaaba benn yoon du aajowu muy sangu farata waxusul mayiti sang ab néew sunnatun sunna la da wax ni sang am ni sunu la way wax ji gëna woru moy fardu kifaya la yamak juligaat denc ga muy sul ga wa salawaatu juliya alhamsu yedi juroom faridatum farata lañu juli juroom farata lañu ay ponk lañ ci juli juroom farata lañu ay kenn lañu sax ci kenn l'islam wa takbiratu ihrami kabaru harmal faridatum farata la wa baqi takbiri aji desi tabarga sunnatu sunala allah akbar ngeen ñi ko wax tambale ko julli gi farata la allah akbar bo waxat nak ci julli gi muy sunna wa dukhul tabiga fi salati ci julli ga bi niyyati farzi andak yene farata ja faridatun farata la yene ji nga yene bo de julli te yene ji day aaji wo mu ragniko bu de tisbar nga yene tisbar bu de takusan nonu bu de genen nonu yene joju farata la waraful yadaini yekati yar loxoya sunnatun sunnala yekati say loxo boy def kabar armal da ko tuddi sunna way wax li gën wor ngeneel la agul ci sunna wal qira'atu jang nga bi umul qur'an ci fatiha fi salati ci julli faridatun faratala wa ma sada lu doliko haliha ci fatiha ja sunnatun sunnala wajibatun sunu sun fadale dana jang fatiha faratala ci julli juroom gana fatiha ji nak bude rak bu jekk babu ñaaral la nga cey tek mi awsar ba mu li wacc awsar ni ki lay ba ñaaral lay jëm nonu patay lola sunna la wa qiyamu tahaway ba wa ruku ak ruku ba wa sujud ak sujud yep faridatun faratala tahaway da ci jullu tahawayu jang fatiha daga man nga taxaw ak tahawayu kabru armal tahayyu farata lañu ci kuko man ruko ak sujud batay farata lañu wal jalsatu jotaay ba al ula ba jek sunnatu sunnala wa taliyatu bo ñaarel ba faridatun farata la da bëgg wax ne taay bu man doon dana ko ci kanam sax waye da jublu jotaayu taay bu jek ba mom lepp sunnala jotaayu nak ñaarel ba nga xamni te ngay selmale mom jëgu ngay waxe assalamu alaykum mo nek farata lolu jublu ci wasaniyatu faridatun dalay jitu jotaayu wax gi assalamu alaykum mom amna taaya amna julli ci yonent bi amna ñaan diru ngay taaya muy jotaayu taaya ja sunna la batay julli ci yonent bi sunna la ak jotaayu sunna la ñaan lu ñu sopp la ak jotaayu sunna la waye wax ga assalamu alaykum nak day farata ak jotaayu di farata mo lo wone ci fofu ci na wasaniyatu faridatun wa salamu salmal ba faridatun faratala wa tayamu ndey joru bihi ci mom qalilan tuti sunnatun sunnala wax gi assalamu alaykum faratala bokay wax na nga xaw du moy tuti du ko fete ganaw sen su kegg lekh lolou da ko tuddi sunna way ngeneel la agul ci sunna ndey joru gogu ci bi nga salmal dañ ko sopp rek mi ngeneel way agul ci sunna wa tarkul kalami bayyi wax fi salati ci julli faridatun faratala bayi wax ak bayi lepp lu dakhonté julli xani mën ta and ak julli nga bayi ko ba julli ba nopi farata la man nga ne ab sarf la ci yoru julli ga ko wani walé nak mom ci farata yi wa tashahhudan yari tay sunnatu sunna la yari tay mo xam tay bu jëk la mo xam tay bu mujjila bu ci man don rek sunna la tek wesson nga seeni jotaay wal qunut qunut fi sukki ci suba hasan aji rafet la walay sa bi sunnatin waye du sunna hasan da ci djublu ni sop day wala ni khunut sub rek ko am te lu ni sop la waye agul na ci am dara jey sunna wastiqbal alqiblati djublu qibla faridatun faratala djublu qibla ab sart la ci yorum djulli ga daga man nga ko te fatte wo ko ndu ko wani wala ci farata yi wa salatu jumuhati djulli juma wa sahyi ak dohga dox ga moy dem ga rek ilay ha jëm ci mom faridatun faratala ci li juma ku war nga taxaw ci def ko faratala ci yow dem ga itam mën ta ñak ndax mo may su ko tolole faaw nga dem ba ci juma ja mën ta ñak wal yutr yatar sunnatun sunnala wajibatun suñu suñu fedali yatar duli sunnala go xamni mbolem duli sunna yi mo ci gëna deugar wa kasalika naka nonu salatul aidaini julik yari hidiya wal khusuf ak julik bur wal istisqa ak julik baw julli ko rete tawski lu ci nek julli sunna la julli muru jant ma sa nañ ci ne sunna la julli muru yar nak mom sop ga mo ci gëna bari ñuko wax julli baawi tam sunna la mom ma sa nañ ci wa salatul khawfi julli ragal wajibat aji war la amara diglina allah yalla subhanahu sallallahu alaihi wasallam lepp lelu ci mom wa tahara te mu kawé bi ha ci mom wa hote mom fi'lun jefla yastadrikuna jot nañu dabatalé mo dañu amalé bi ci mom fa dal janaati ngeneel lu mbolo julli ragal weso nañ ko ci buntam nañ koy defé mom sunna la so xamné def ko dana tax nga am ngeneel sunna de sax buñ defo ñaari xaj mbolo me dal julli agale dal dem xex ñeneen ñew julli gu mat dal di xexi koy it mu baax waye nak nonu ñu waxe won ñu defé ko nona mu anam ak sunna goge waaw kay na tax ñu am ci ngeneelul top ga sunna ba xuslu ci ngaay la li do xoli makkata gi duggu makka mustahabu lu ñu sopp la.